that you ever, ever had. It's the best thing that you've ever had. The best thing you've had is gone away. So don't leave me. Trójka. O, i przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Jeśli chodzi o poniedziałek, jeśli chodzi o wczesną porę, jeśli chodzi o to, co za oknem, no być może i piosenka zupełnie a propos. Kumka Olik dziś na dzień dobry. Być na nie. Jeśli chodzi o naszą piosenkę na dnia, jesteśmy na tak. Selasu. You, yeah, spend an eternity

to ciach, ciach, rozpoczynamy nowy dzień w stereo i kolorze wspólnie z demonami właśnie. 20 minut po godzinie 4, przed nami poniedziałek, 17 listopada, 321 dzień tego roku. Słońce obudzi się, o proszę, jak równiesieńko, o 7, a zajdzie przed godziną 16. Dzień potrwa niecałe 9 godzin, a 2015 rok powitamy już za 44 dni. Dziś imieniny Salomei, Grzegorza i Hugo. Na wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia, jeśli chodzi o kalendarz świąt osobliwych, a za chwilkę będziemy zaglądać także do kalendarza tego, co wydarzyło się w historii 17 listopada właśnie. Monika Brodka, Dancing Shoes, a za chwilę karteczka z kalendarza. Pięć minut po godzinie 4, to już teraz przypominamy sobie. Co tam w historii, kto umarł, kto zmarł? W 1858 roku urodził się Władysław Kozłowski, filozof, przyrodnik i socjolog. Zmarł w 1935 roku. 145 lat temu kanał Suezki został otwarty dla żeglugi morskiej. To był rok 1869. W 1905 urodził się Adam Warzyk, poeta, prozaik, eseista i tłumacz. Zmarł w 1982 roku. Równo 70 lat temu urodził się Danny DeVito, amerykański aktor i reżyser filmowy, a 11 lat temu zmarła Zofia Rysiówna, jedna z najwybitniejszych przedstawicielek powojennego teatru polskiego. To tylko fragment, wybrane wydarzenia z historii, ciąg dalszy już za niecałą godzinę. Będzie także kalendarium muzyczne. Za moment pan od pogody i najświeższa prognoza, ale wcześniej Cool Kids of Death. To był klawisz o ten. Już 4:30. Półwysep Iberyjski, Skandynawia oraz wschodnia Europa pod wpływem wyżów. Pozostałe obszary kontynentu pod wpływem rozległego niżu z ośrodkami nad kanałem La Manche i Alpami. No a Polska pod wpływem wyżej wspomnianego niżu w strefie wolno przemieszczającego się z zachodu na wschód kraju frontu okluzji, o którym to tajemniczym froncie już kiedyś mówiliśmy. No a za frontem będzie napływać polarnomorskie powietrze, na wschód od frontu będzie chłodniejsze i bardziej suche powietrze kontynentalne. A po ludzku ranek mglisty, w dzień pochmurny i deszczowo, przejaśnienia możliwe na południu i zachodzie, choć gdy tak spojrzymy na satelitarną mapę pogody, to raczej panu synoptykowi te przejaśnienia chodzi na południowym zachodzie. No tak czy inaczej, wysoko w górach, prócz deszczu, deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Wiatr jest wschodni i południowo-wschodni słaby, nad morzem umiarkowany i porywisty, a ciśnienie powoli rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. No i to, co chyba najbardziej nas interesuje, by odpowiedzieć sobie, jak się ubrać. Pochmurno, deszczowo, na południowym zachodzie możliwe przejaśnienia. Temperatura, no właśnie, najniższa dziś na Suwalszczyźnie, plus 4 w głębi kraju, w centralnej części Polski 6-7 stopni najcieplej. Ach, przy tym wietrze umiarkowanym i porywistym to może warto wspomnieć, że najwyższa temperatura, bo jednak chłód będzie dotykał wszystkich w kraju porówno. Choć na Dolnym Śląsku rzeczonym 11 stopni to najwyższa temperatura na dziś. No, chyba jak na drugą połowę listopada nie ma powodów do narzekań. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Thank you. nie tak dawno na szczycie listy przebojów, ale no, pewne roszady są. Artur Rojek z czwartego na czwarte to niezmiennie. Warto zaakcentować to 4-5 piosenek temu. Fisze Made, Tworzywo i utwór zatytułowany Pył już z trzeciego na drugie. No ale na mocnej pozycji pierwszej Pink Floydzi bronią i okupują zwycięskiego podium. No to Artur Rojek z listy przebojów trójki, do której to listy będziemy powracać, do ostatniego jak dotychczas 1711 notowania listy przebojów trójki. No i powracamy do, mam nadzieję, nienachalnych zachęt państwa porannej korespondencji. Przypomnę tylko budzik@polskieradio.pl, 22 73 oraz 71335. Rojek, Artur zresztą na A dziś w budzikowym alfabecie, na A też Anie. Dwie Anie. To za chwilkę do Dąbrowska, a później Rusowicz. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He was black and I was white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. He shot me down. He shot me down. Budzik. świata hen. Ja czekam ciebie. Lustrze i zachmurzenie duże bez opadów. Zimno, pozdrawię pan Andrzej. No tak napisane, zimno, pozdrawiam pan Andrzej. Zimnorodek. W Sanoku plus 5 to od pana Marka, kierowcy busa z pieczywem z Sanoka. To zawsze jakoś tak miło się robi, kiedy to otrzymujemy sygnały, czy od piekarzy, czy od tych, którzy transportują to, co chrupiące, pachnące, jeszcze ciepłe na pace. Na dzień dobry, z samego rana Kutno witam, z krainy deszczowców Karamba pozdrawia pan Andrzej, również bardzo dziękujemy. Pan Arek z Mielca jedzie do Warszawy, pierwszy raz w budziku, a pogoda niezbyt dobrze nastraja, więc hej, wiosła w dłoń. Jeszcze będziemy sięgać po wiosełkę, rzecz jasna, po godzinie piątej. Troszkę mocniejsze uderzenie, na razie dajemy szansę tym, którzy być może jeszcze nie poszli spać. U pana Wojtka w okolicach Bielska 0. 0 to na pace, bo tak nominalnie za kabiną plus 4. I coś przebija się, jakieś przejaśnienie. No, jak mówiliśmy, na południu jest szansa na chwilę, pewnie to tylko chwilę, albo aż chwilę ze słońcem. Pan Zbyszek z Gniezna, u którego to mrzawka i plus 6 w kamizelce odblaskowej, porządnie człowiek oświetlony, może jechać rowerkiem do pracy. Pozdrawiamy i podziwiamy. Nie ma złej pogody, jak się okazuje. Można się tylko źle ubrać. Od pana Zbyszka i od pana Leszka ze Środy Wielkopolskiej, gdzie mgła i plus 6 stopni również. Gorąco pozdrawiamy, jakoś tak pamięcią, dobrymi uczuciami obejmujemy tych wszystkich, którzy gdzieś marzną w drodze do pracy, ale jednak jedziemy, jedziemy. Nasza ulubiona 4:44, Johnny Ma. We'll be right back. Światów Johnny ma. Właśnie, ale co on ma? Za 12:05 państwa sygnały te zagramaniczne od pana Michała. Chyba Huomenta, jak zwykle okolice Tampere, Finlandia się kłania. Czas podpisać w tym tygodniu pierwszą, no jasne, budzikową listę i życzyć dobrego tygodnia dla wszystkich załogantów budzikowych. Pogodowo jesień trwa, pochmurno i jedynka na zewnątrz to fińska jedynka. Bardzo dziękujemy od pana Marcina Niezawodnego, jak zwykle z Nowej Zelandii. Serdeczne te popołudniowe, już za chwilę wieczorne pozdrowienia, pochmurno i chłodniej, ale w sobotę po południu i całą niedzielę było pięknie, słonecznie, plus 24 po południu. W ogóle aż miło sobie w weekend odpocząć. A jak tam u państwa? No, denerwuje nas pan Michał, denerwuje z tych najdłuższych dni w roku, słonecznych i ciepłych, ale to się odwróci już za miesiąc z niewielkim kawałkiem. U nas też dnia będzie przybywało. Po kilku dniach spędzonych na południu w Chin, w Kantonie, gdzie nadal lato, słonecznie, 25 stopni, zieleń w rozkwicie, już wrócił pan Arek do Qingdao, skąd pozdrawia. Bardzo dziękujemy. I jeszcze Korea, Chawon, Haman i Busan pozdrawia, gdzie zima się zaczyna. Plus 10 to od pana Adama. Bardzo dziękujemy także i za ten koreański meldunek. U nas Żurawie Origami. Nowe nagranie w trójce to Mela Koteluk. Rozdałabym Więc może jednak na jakiś czas weźmiesz mnie do siebie. W zasadzie tak daleko przez 12 godzin nie chcę lecieć. Pamiętam, że u ciebie tak od zawsze jest bezpiecznie. U ciebie nie czuć żadnych ruchów tektonicznych. Ależ to brzmi, to drugi singiel z nowej płyty, album Migracje, zbiór niezależnych brzmieniowo kompozycji polskich, zagranicznych, autorskich tekstów, co bardzo nas cieszy. Kolejne wydawnictwo Meli i mocno trzymamy kciuki. Za 7 minut, piąta, no powiedzmy, że rzutem na taśmę, choć przecież spokojnie, jakieś z przymrużeniem oka patrzymy na te wyścigi poranne, jeśli chodzi o sygnały państwa. Grupa archeologów okupujących miasto Al-Zubara w Katarze przesyła też serdeczne pozdrowienia, jak zwykle zaangażowana w sprawę pani Agnieszka i pan Remigiusz zaangażowany w sprawę. Ja nie marznę w drodze do pracy. Mnie rozgrzewa zapał do pracy. Dziś pierwszy dzień. Pozdrawia pan Remig z Poznania. Nie, to my gorąco pozdrawiamy i wszystkiego co najlepsze w nowym miejscu, w wymarzonym miejscu pracy. Za 6 minut piąta. Ledwie chwila, ledwie krok, a już mija cały rok. Pędzą drogi, blask i kurz. I za tobą prawie wszystko już. W środku zdarzeń coś czy ktoś mówi nagle koniec, dość. Pragniesz, chwytasz jeszcze to. A ktoś czy coś, a coś czy ktoś nagle mówi stop. Pędzą drogi. Noc nie świt, za tym rogiem nie ma nic. Na twe oczy miękką dłoń kładzie ciemność. Idź w ten dom. Ledwie chwila, ledwie krok, a już mija cały rok. Pędzą drogi, blask i kurz, i za tobą wszystko już. Pędzą drogi, noc nie świt. Za tym rogiem nie ma nic. Na twe oczy miękką dłoń kładzie ciemność. Idź w ten dom. Grzegorz Turnał. Nowe nagranie w Trójce. Ledwie chwila. No, ledwie chwila i będzie godzina piąta. Po piątej kalendarium również to muzyczne powitanie nowego dnia. Rzecz jasna szelest prasy. No i te nasze listopadowe wspomnienia. Do piątej mikromuzyki i chmurka.